podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Se, Mads, han er kommet i sidste sekund ind i studiet, men så er han til gengæld kommet med en dåse øl, troede jeg først det var, men det er ikke en dåse øl. Det er sådan en slags Faxe Kondi, der hedder topform. Så Mads, du er simpelthen i topform i dag. Det er Harbos topform. Jeg havde en dåse øl med til Kasper, der sidder og laver lyd for os her. Kasper Risgaard, ja. Ude i teknikken. Han, jeg har ikke mødt Kasper endnu, hvor han ikke var lidt bagstiv, så jeg tænkte, han kunne godt drikke en dåse øl. Det er fordi, jeg var ude og hænge valgplakater op, så får man sådan nogle i venstre kredse, så får man masser af Harbo topform. I venstreorienteret kredse eller i venstre kredse? Venstre kredse. Jeg er glad sagt. Jeg var ude og hænge plakater op, især for den gode Pia Skov, vi jo håber skal være borgmester derude, i stedet for Socialdemokraterne. Socialdemokraterne sidder på magten i Gladsaxe siden en gang i bronzealderen, så det kunne være rart med noget nyt derude, men det er sikkert svært, men vi har en god kandidat, og jeg har hængt masser af plakater op for hende. Mener du i al almindelighed, at steder, hvor et parti har haft magten i mange, mange, lang tid, der skal de skiftes ud med en anden? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Det er virkelig en uskik, når man bliver meget magtfuldkommen, og det er der mange eksempler på, bestemt også ude i Gladsaxe, hvor det ser rigtig skidt ud, hvad kommunen finder på. Når man ved, at man ikke bliver fjernet fra magten, og man ved, at man bliver genvalgt, så får man nogle rigtig mærkelige idéer og begynder at lave statuer op sig selv og indrykke store annoncer og bruge kommunens hjemmeside til at promovere borgmesteren og sådan noget. Det er en uskik, hvad enten det er Venstre eller Socialdemokratiet, eller hvem det er, der sidder meget på magten. Ja, nu er det jo næsten altid kun Venstre eller Socialdemokratiet, eller de konservative. Der er nogle konservative bykonger hister her, der også godt kunne trænge til en tur i karusellen, ikke? Jo. Og det gælder altså også min egen, det skal jeg lige sige. Ja, det hørte vi godt, og det var beundringsværdigt, at du sagde det. Nu er der jo, kommunevalgkamp, og det er jo ikke noget med USA's valg at gøre i sagens natur, men jeg så alligevel, at der var en kandidat for liste E, han hedder Gisselmann, der stiller op i Københavns Kommune. Der er en plakat hængende lige her uden foran Radio 24's studie, hvor der simpelthen står, nu skal jeg se, om jeg kan huske at udtale det rigtigt, jeg har skrevet ned, for jeg har så svært ved at huske, det står, nej tak til neo transatlantisme. Aha. Hvad kan det være, han er imod der? Jeg ved det ikke. Er det nogen af de der chillerfolk? Ja, det troede jeg. Men så står der liste E, som jeg mener er retsforbundet. Ikke? Men det lyder som chillerfolk. Der er jo nervøse. De der Schiller-institut, som er opkaldt efter sådan en skør amerikansk, eller stiftet sådan en skør amerikansk konspirationsteori, der hedder Linda LaRouche. De er også herhjemme. De har også sådan noget med nogle magnettog, der skal køre til Kina, og nogle helt absurde forestillinger om, hvordan verden hænger sammen og sådan noget, og er har en meget høj underholdningsværdi. Og det er vigtigt, at vi har et demokrati, der også kan favne dem. Det er også rigtig vigtigt, at de ikke får mere end 28 stemmer. Det får de heller ikke nærmeste familie. Og så Kasper Risgaard, hænger af, om han lige er kommet hjem fra morgenværtshuset den dag, hvor der skal stemmes. Det er jo trods alt den torsdag, så vidt Kasper jeg husker. Kasper er altså deres målgruppe, tror jeg. Han er sådan en altså en stærk ånd, Kasper, men meget, meget skrøbeligt kød. Det er min opfattelse. og så er han også yngre og dermed let på virkelig. Ja, og især alkohol er tydeligvis. Det er heldigvis sådan, som du sagde, i danske valg, der må alle jo, havde han sagt, stille op. Der skal ikke ret meget til, for at man kan få lov til at stille op til et byrådsvalg. Man behøver ikke at have penge, ligesom i Amerika. Det er faktisk ret anderledes, end når vi sammenligner med amerikanske valg. Ja, det hele vores valgsystem er jo i bund og grund en helt anden måde at tænke demokratiet på, end man har i USA. Og amerikanerne har jo et demokrati, og det glemmer vi tit, når vi sammenligner os med det amerikanske demokrati, at amerikanerne har et demokrati, der er indrettet efter, at man lever i en meget, meget stor nation, som skal afvikle valg. Og vi lever i en meget lille nation, der skal afvikle valg. Og derfor er den amerikanske organisering af valg og så videre noget, der mere minder om det, man har, når vi taler om Europa-valg i her på de her brede grader, men ikke noget, der sådan rigtig er værd at sammenligne ellers. Jeg kan huske noget, jeg synes, der er sjovt. Det var, som jeg har fortalt mange gange i det her program, boede jeg jo i tidernes morgen i Michigan, i en lille by, der hed Byron Center. I den by, der borgmesteren, der er der i dag, det er min gamle brydetræner. Og han er, borgmesteren, en ud af 8 ansatte i, hvad skal man sige, i byrådskontoret i Byron Center. Byron Center, det er sådan en kommune med omkring 25.000 indbyggere. Der er 8 fuldtidsansatte. Og sidst jeg besøgte ham, og han er altså den ene af dem som borgmesteren på fuld tid, så er der en slags kommunal direktør, han er også ansat på fuld tid, og så er der 6, som sådan tager sig af mindre forfaldende arbejde. Ingen af de øvrige byrådsmedlemmer er naturligvis fuldtidsansat. De får et meget lille honorar for at være der. Da jeg besøgte ham sidst, det var der i januar, lige før præsident Trump skulle indsættes. Der var jeg oppe i Michigan, og det snede, da jeg kommer hen imod byrådskontoret. Der er det simpelthen borgmesteren, der står ude foran byrådskontoret der og skovler sne. Og sådan er det jo, fordi det der lokaldemokrati i USA jo er som gamle dages sogneråd i Danmark i den forstand, at det er meget lokalt funderet, det er meget, meget få ansatte. Det er ikke sådan stort, der er ingen penge i det, nej. Overhovedet ikke. Og der er jo, amerikanerne har jo rigtig mange poster på valg. Der er, jeg tror i Danmark er der jo sådan en folkevalg per hvad, 15-16.000 indbyggere. Hvis der er nogen, der kan det rigtige tal derude, må de gerne rette mig. I USA er der en folkevalg per omkring 300 indbyggere, tror jeg. Ja. Er det hvilken delstat, man er i. Så amerikanerne har mange flere poster i det offentlige, som de synes, man skal vælges til, end vi har på de her brede grader. Det har jeg altid synes var meget smukt. Altså, det amerikanske demokrati er båret af sådan en meget stor grad af villighed til at tage en tørn uselvisk for demokratiet. Og når du siger uselvisk, så er det jo ordets egentlige forstand, fordi rigtig, rigtig mange, ikke alle, men rigtig mange af de her lokale værv er ulønnet. Ikke bare ulønnet. Det er faktisk også sådan, at man ofte selv dækker sine transportudgifter, telefonudgifter og den slags. Så man kan virkelig tale om, at her er der ikke gået administration i det. Lige præcis. Og det er jo noget af det smukke ved at have en lav indkomstskat, David. Så får man ikke sådan den idé, at man skal gå og lønne offentlige ansatte til højre og venstre med gode lønninger. Jeg har det sgu sådan lidt med, at hvis bare indkomsten er stor nok, så er det jo lige meget, hvad skatteprocenten er, ikke? Ja, det undrer mig ikke, at du har det sådan. Kan du huske, at jeg for et par uger siden fortalte, at der var en større sag nede i Mississippi, hvor et lokalt skolebestyrelse havde forbudt, at man på skolen måtte læse Harper Lees klassiske novelle om race og racisme, den der hedder To Kill a Mockingbird. Altså, at man havde forbudt det. Det var der, hvor jeg troede, at det var fordi, at ordet nigger står i teksten, yes, at det var det, der gjorde den forbudt. Ja, til at starte med var det et omvendt tilfælde, men nu er det også kommet ind på banen. Så man fortsatte altså diskussionen om, hvorvidt det er uhensigtsmæssigt eller hensigtsmæssigt, at unge elever, hvad enten de er sorte eller hvide, eller hvad de måtte være i den her konkrete skole, om det er hensigtsmæssigt, at de skal læse den bog, om det er hensigtsmæssigt, at de skal høre ordet, det store N-ord. Om de overhovedet må høre det ord, uanset hvor de kommer fra. Så man forsøgte at sige den her skole, at det skulle være forbudt at læse den. Nu har man så bukket under for et pres i skolebestyrelsen, sådan at den er godt nok taget af den officielle læseliste, men særligt interesserede elever kan efter skoletid sætte sig ned og læse To Kill a Mockingbird med en særlig læsevejledning, som er udarbejdet af borgerretsorganisationen American Civil Liberties Union, om hvordan læser man om så følsomme emner. Det er ret vildt, ikke? Og det er meget vildt. Det er også et frygteligt skråplan at komme ud på som samfund. Jeg er så ked af hele den der debat om fortiden, hvor man ikke sætter fortiden ind i fortidens kontekst. Og her taler vi jo så endda om et værk, som jo er en hyldest til alle de idealer, som de, der er meget højspændte på den identitetspolitiske dagsorden, hylder, som de så alligevel har fundet en grund til at falde over. Det begyndte jo med hele den her trang til, at man ville fjerne statuer over hele USA og lave historien om osv. Og det gør mig virkelig ondt. En dag så forestiller mig, at nogle af de her bevægelser også kommer hertil i store tal, og nogle vil have revet rundetårnen ned, fordi de er gået op for dem, at Christian den 4. virkelig havde et meget, meget skævt kvindesyn, og at man vil jævne børsen med jorden, fordi at bygherren, der stod bag ved det, han simpelthen så meget, meget skævt til homoseksuelle og så videre. Altså, når vi når ud på det der plan, så får vi ødelagt hele vores samfund. Det er simpelthen det dummeste venstrefløjen har fundet på, siden din klummer der, vil jeg. Jeg har ikke foreslået det her i nogen som helst klumme. Jeg kan høre, at du i din nye rolle som ligestillingsordfører har noget at kaste dig over her, Mads, fordi det er jo et rigtig godt emne, som ville kunne give dig airtime, som man siger på amerikansk. Den her roman... Jeg skal nok slå til. Du skal nok slå til. Den her roman, To Kill a Mockingbird, det er jo en som du rigtig siger, det er en klassiker i amerikansk litteratur. Det er en historie, der handler om en hvid advokat, der beskytter eller er forsvarer for en sort mand, der er anklaget for at have voldtaget en hvid kvinde. Og det er sådan den bogen er fra 1960, der er en berømt filmatisering af den i 1962, og det er alle sammen, normalt har det været en film og en bog, som man har opfattet som en del af selve borgerrettighedskampen. Nu bliver det i stedet for til et problem, fordi Harper Lee har været så ondskabsfuld, at han tilbage i 1960, da han udgav bogen, altså brugte N-ordet, som man siger i USA. Og det ord, der blev brugt på, på det tidspunkt. Mm. Og hvis man ser på, hvordan ordet indgår i værket, så indgår det jo i en kontekst, hvor det bliver brugt af hvide racister i værket. Altså det er jo så skørt, som noget kan være. Og så kan jeg læse i den her artikel, der altså kommer fra en lokal avis i Mississippi, at også Mark Twain's Huckleberry Finn-historier, som er fra 1884, hvor den udkommer første gang, også har et problem med udsat for voldsom kritik, fordi der er der en person, der hedder Nigger Jim. Og det skal man så på en eller anden følsom måde komme rundt omkring, eller man skal fjerne ordet. Og igen her er det lige så skørt, fordi hvornår optræder Nigger Jim i Huckleberry Finn? Jamen det gør den på et tidspunkt, hvor Huckleberry Finn kaster sig i Mississippi-floden og svømmer over på en ø for at gemme fra sin far, der jagter efter ham, begynder en rejse. Han opdager så på den her ø, der er en undvigen slavedreng, og det er Nigger Jim, som han bliver kaldt, fordi Huckleberry Finn jo opfatter ham som en laverstående individ. De to bygger en tømmerflod sammen og rejser ned ad Mississippi-floden, selvom de er dybt skeptiske over for hinanden. Nigger Jim, og her siger hans navn i gåseøjne, han kigger på Huckleberry Finn og tænker, ved den her dreng være en trussel for mig, fordi han er hvid, det er alle andre hvide. Ja. Og Huckleberry Finn kigger på Nigger Jim og siger og tænker, jamen han er sort, kan jeg overhovedet stole på ham? Og turen ned ad tømmerfloden er jo der, hvor de to indser, at deres skæbne er et skæbnefællesskab, at uanset om de vil det eller ej, så skal de dele tømmerfloden sammen og få det bedste ud af det, lige præcis som sorte og hvide skal dele USA sammen og få det bedste ud af at de er i den situation, der altså at gå i angreb på det værk er jo endnu mere åndssvagt, end at gå i angreb på Kill a Mockingbird. Men det er simpelthen fordi, at dem, og det her kan vi jo roligt sige, det er meget venstreorienterede amerikanere, men meget stærke, fordi de har store borgerretsorganisationer bag sig, store litterære figurer bag sig, som altså mener, at man enten kun kan læse den her slags bøger under særlig opsyn, under særlig vejledning, eller at man simpelthen med et pincet, uanset den handling, som du lige forklarede der, skal hive ordet nigger Jim ud, og så må det blive erstattet med for eksempel sorte Jim eller et eller andet. Der skal altså et nyt ord ind, som ikke kan krænke nogen som helst. Det er det, der er logikken i det. Ja, det er en trist verden, de ønsker, vi skal leve i. Jeg kan ikke sige andet. Sidste uge, Mads, talte vi også om det store arrangement, der har været nede i Texas, der handlede om at samle ind efter de store naturkatastrofer, der har været i USA på det seneste, hvor de nulevende præsidenter alle sammen, bortset fra Donald Trump, var til stede sammen. Og vi talte om, det var sådan et klassisk tidspunkt, hvor amerikanske præsidenter står side om side med hinanden. Efterfølgende, så har der været sådan en svælgen i, hvor vidunderligt det var, at de her forskellige præsidenter står så tæt på hinanden. Ikke mindst George W. Bush og Barack Obama i særdeleshed, Michelle Obama og George W. Bush, sådan at de har sådan et særligt forhold, og det sådan skal vise, at Amerika er et samlet land. Så jeg så sådan en længere video, hvor man så sådan nogle eksempler på, at de tidligere præsidenter, Bush og Obama, talte pænt om hinanden. Og her er der særligt et klip, som altså er med George W. Bush, hvor han taler i forlængelse af, at der er blevet offentliggjort hans officielle portræt i Det Hvide Hus, så det skal altså hænge inde i Det Hvide Hus. Barack Obama sidder nede blandt publikum, det er, mens Obama er præsident, og så holder George Bush denne her tale, hvor vi bare lige skal høre et lille klip fra. Prøv at høre. I am also pleased, Mr. President, that when you are wandering these halls as you wrestle with tough decisions, you will now be able to gaze at this portrait and ask, what would George do? Ja, men det er jo, altså det er jo vidunderligt at høre den der humor og den der afslappethed, der er mellem de her. Man bliver helt varm om hjertet, synes jeg. Ja, og man må også sige, at George W. Bush, som jo ikke vandt mange popularitetskonkurrencer i Europa for den sags skyld i Danmark. Ja, det ved jeg. Men jeg forstår det på det her punkt, fordi han er vidunderlig selvironisk. Han er vidunderlig, når han holder de her tale. Det har han jo faktisk altid været. Det har han altid været, siger du? Ja, han har, altså, man har aldrig sådan haft på fornemmelsen af, at han havde nogle spændende synspunkter om hævnmotivet i Hamlet og resten af Shakespeare værker og så videre. Men det er ikke hans intellekt, der sådan... Men han havde sådan et rudimentært godt hjerte og et klart kompas, og var meget selvironisk. Og de gange, jeg oplevede ham til vælgermøde i USA, jeg oplevede ham faktisk i sådan en town hall meeting tilbage, en af de første ture, jeg sådan var på for at skulle dække amerikansk politik, så at sige. Der oplevede jeg ham til sådan en town hall meeting, hvor han stod i skjorteærmer og fortalte vittighed om sig selv i lang tid. Hver gang han ikke lige kunne komme ud af, eller komme på et godt politisk svar, så begyndte han på det. Og der må jeg indrømme, at jeg egentlig tænkte, at der var meget folkelighed i ham. Ja. Og det har jeg altid godt kunne lide politikere, der var meget folkelige. Og folkeligheden kommer jo også frem der, fordi det han jo henviser til, hvor han siger, at når præsident Obama går rundt på gangen i Det Hvide Hus og ser billedet af George Bush, så vil han kunne sige, what would George have done? Og det ligger jo selvfølgelig som en reference til et berømt citat fra Bill Clinton-folkene, som efterfølgende altid sagde, what would Bill have done? Ikke? Lige præcis. Så vi har den der, han lægger op til der. Ham, der er præsident lige nu i Det Hvide Hus, Donald J. Trump, det man kalder en farverig person. Han var også her forleden dag i gang med en af de sådan helt klassiske ting, som en amerikansk præsident skal gøre, nemlig at han på et tidspunkt skal modtage Det Hvide Hus pressekorps børn inde i det ovale værelse i forbindelse med, at det er Halloween, det såkaldte trick-or-treat, hvor børnene går rundt, så går de altså også ind i Det Hvide Hus, ind til præsidenten. Og det var sådan set også ret underholdende, fordi her kan vi altså høre, hvordan Trump håndterer den situation, det er, at det er den presses børn, som han jo ikke bryder sig om pressen, men han skal altså forsøge at håndtere det her, og det er egentlig ret underholdende. Prøv at høre børnene og Trump her. I cannot believe the media produced such beautiful children. How the media did this, I don't know. Come on over here. That's beautiful. These are beautiful, wonderful children. Oh, you're gonna grow up to be like your parents? Don't answer. That can only get me in trouble, that question. No. You have wonderful parents, right? So Halloween is special? Special? For you, that's a very scary... Ja, det er jo egentlig et vidunderligt klip her, fordi her står Trump jo også frem som en helt almindelig person. Ja, et mensch, og det er altid rart, når præsidenter, når man ser den side af dem, synes jeg. Ja, og han de skal lige huske på, at de her børn er altså meget, meget små børn. Jeg tror, de er sådan 3-4-5-årige, så det er derfor, de ikke rigtig svarer på spørgsmålene, men de er alligevel meget glade, fordi på et tidspunkt så åbner præsident Trump så en enorm kasse op, der er fyldt med slik, som han så deler rundt til pressens børn. Ja, og det er jo sådan en... der er sådan nogle begivenheder. Der er også The Easter Egg Hunt, hvor præsidenten får lov til at folde sig ud på den her façon, og så er der, når man skal benåde den kylling, der ikke skal slagtes til... Kalkun, der ikke skal slagtes til Thanksgiving og så videre. Der er sådan nogle, og så er der, når man tænder juletræet. Der er sådan forskellige tidspunkter, hvor præsidenter har en god mulighed for sådan at træde ud sammen med nogle børn tit og vise, at de også har et folkeligt gen. Og det er ikke alle præsidenter, der har været gode til det. Der er nogle præsidenter, der har været ret akavet i de der situationer, hvor det hele virker sådan, hvor man bare kan mærke på dem, at de fungerer ikke i den rolle. Og det er altid dem, jeg har været mest sådan skeptisk overfor. Når man virker bims sammen med børn, så er man nok også... bims, når man er alene. Tror du, Hillary Clinton ville have været god til at stå der med børn? Altså, helt ærligt, det er netop hende, jeg tænker på, som en af dem, der ikke, Bill Clinton var lige modsat. Ja. Han var enormt god til dem, og Obama fantastisk til dem, George Bush virkelig god til det, George Herbert Walker Bush meget mere akavet til det, altså direkte elendig. Nixon, det var lige før, han gav børnene traumer. Altså, det var sådan, og Kennedy, faktisk, som jeg også skal tale lidt mere om i dag, var også ret dårlig sammen med børn tit. Altså, det er ikke noget godt tegn, synes jeg. Ved du hvad, jeg har jo læst et par artikler om George Herbert Bush, altså gamle Bush her i den forløbende uge. Det er, hvor han har gået og klappet pigerne i numsen. Han har simpelthen også gået og klappet piger i numsen, og jeg synes, det er ret interessant, fordi der stiller altså sig en yngre skuespiller, det vil sige, hun er i 30'erne op, og siger, hun har været til et arrangement, hvor hun har stået ved siden af både Barbara Bush og George H. Bush. Han sidder i kørestolen, og på et tidspunkt, så skal der så tages et foto. Hun går tæt hen på ham, og han giver hende så lige et klap i bagdelen, ifølge denne skuespillerinde. Og så siger talsmanden for George H. Bush så bagefter, at det beklager vi meget, det har i hvert fald ikke været intentionen. Det var et enkeltstående tilfælde. Så kom der sgu en mere. Ja. Så kom der en mere. Det var efter, at jeg også havde forsvaret George Bush og sagt, at han var en gammel mand, og så må man også finde sig i hvad som, eller ikke finde sig i hvad som helst, men finde sig i meget, finde sig i meget. Så kommer der en mere, der siger, at det samme skete for mig, og han fortalte også, som den første havde sagt, en vittighed, der var upassende. Og vittigheden er altså samtidig, at han lige klapper skuespillerinden i rumpetten, så siger han en vittighed, der slutter med en måde at omtale David Copperfield på, den berømte tryllekunstner, tror han var, fordi han siger, I have a Copperfield, siger han, ligesom han giver ham der, hende kvinden, et slag i rumpetten. Så siger talsmanden, der er godt nok to episoder nu, men vi kan klart afvise, at det har noget at gøre med sexikane. Det, der sker, det er, at gamle George Bush har en lidt svag højre hånd, og når han sætter den ud fra sin kørestol, og egentlig vil holde skuespilleren på ryggen, så falder hånden simpelthen ned og rammer lige, hvor hendes bagdel er. Det er forklaringen. Den vil jeg skrive mig bag øret til min næste tur i byen. Nu, man skal ikke undervurdere, at når man George Herbert Walker Bush er meget gammel nu, og man skal nok være lidt... Jeg synes, man har lidt mere elastik, hvad angår sexikane, når man sidder i kørestol, er lidt aldersvækket og har rundet de, hvad skal vi sige, 80. Så synes jeg godt, man kan give dem lidt mere snor på, hvad kontoen er lidt... Man kan godt trække den lidt mere over, synes jeg. Men alligevel, så kunne jeg kunne mærke, mens jeg stod og fortalte historien, at du var lige ved at blive krænket, fordi jeg med mit kropssprog forsøgte at signalere et klap i bagdelen, og var lige ved at ramme dig. Ja, men altså, David, jeg har nogle gange vågnet op badet i sved, hvor jeg har forestillet mig, at du har udsat mig for sexchikane, og det er det, jeg sådan kommer i forkøbet. Der er en artikel her i The New Yorker fra i forgårs, som hedder Robert Mueller sends a message, he's deadly serious. Og det, som den artikel handler om, det er, at der er forlydender i CNN og i Wall Street Journal om, at Mueller, der så står i spidsen for den her særlige undersøgelse, der handler om, hvorvidt Trump-kampagnen på en eller anden måde samarbejdede med russerne i valgkampen, at han på mandag vil foretage sin første anholdelse i sagen. Og det er jo en ret alvorlig sag, der er ikke noget bekræftet, men altså det er to forskellige medier, altså CNN og Wall Street Journal, der siger, at det her vil ske. Og det rygte, der går, men det er altså et rent rygte, det er, at det kunne være Paul Manafort, der er den, der står over for at skulle blive anholdt. Men det er jo i hvert fald rigtigt. Det virker som om, at det er en optrapning i den undersøgelse. Ja, nu begynder det at nærme sig den fase, hvor man også skal se, at Mueller begynder at udmønte det mandat mere, som han har fået. Og det er rigtigt, det her rygte omkring Manafort har gået i stykke tid, men man kunne høre på vandrørene, at han var i skydeskiven, og at Mueller mener, eller de advokater, som Robert Mueller har ansat til at løfte bevisbyrden. Der er jo sådan to elementer af den her undersøgelse, som Mueller står for. Det ene er, på hvilken måde blandede russerne sig i den amerikanske valgkamp, og det andet er, er der et spor, der går til kredsen omkring Donald Trump. Og vi er her i den anden halvdel. Ja. Det er Manafort, der var en af Trumps første... de første ledere af Trumps valgkamp, som rygterne går på, at man har så meget på ham, at man synes, han skal anholdes i forbindelse med, at man afhører ham. Og rygterne her omkring den mulige anholdelse, altså Manafort, kommer jo i forlængelse af, at vi ved, at der var en husundersøgelse af hele hans bolig her for nogle måneder siden. Og så lyder det sådan som om, at man ved at anholde ham, ved at officielt at tiltale ham, så ligger man pres på ham, fordi vi har jo det amerikanske retssystem, hvor man så kan handle med folk. Forsøget er, siger mange juridiske eksperter her, det er, hvis vi nu lægger maksimal pres på Paul Manafort, så kan det være, at han for at slippe ud, kunne komme til at sige noget, der kunne inkriminere Trump. Lige præcis. At man, det er jo en del af den måde, man driver retsstaten USA på, og så kan man jo diskutere, hvor meget retsstat der er over det, men det er, at man jo fra politiets side ved at gå til grænsen og ofte over grænsen for, hvad man kan anklage folk for, så stiller man sig selv i en bedre situation, når man så skal handle med dem. Og det har man haft mange eksempler på, at det har presset folk til at lave handler, selvom de ikke var særlig skyldige, og slet ikke skyldige i det, man egentlig anklagede dem for, men de bliver simpelthen så presset af, at man farer så hårdt ud imod dem. Det er en meget uskøn strategi, og hvis det er det, der er på spil her, så er det selvfølgelig alvorligt. Man må sige, at Manafort er så garvet en politisk aktør, at man ikke han kan håndtere det, og ved selv, hvad han har gjort og ikke gjort, og om der er grund til at indgå en aftale eller ej. Og det, der selvfølgelig ligger med Manafort, en af grundene til, at mistanken samles om ham, det er altså, at han inden han arbejdede for Donald Trump, havde tæt samarbejde med pro-russiske kræfter i den igangværende Ukraine-konflikt. Så der er en eller anden fornemmelse af, at han godt kunne have været sammen. Det kan også godt være, at det er Michael Flynn, fyren, der så meget kortvarigt var national sikkerhedsrådgiver. Det kan også godt være, at det er ham, de går efter. Eller det kan være, at det er en på langt lavere niveau, som hvis navnet dog nok kender i dag. De fleste vurderer dog, at når man sådan har været ude og lufte det her med, at man gerne vil tage sig alvorligt, og der er noget på vej nu, som kan virkelig ryste træet en smule, og der kommer en anholdelse, så tror jeg, at mangens vurdering er, at det, at man går ud og siger det, skyldes, at den første anholdelse, der kommer, er en, der sidder ret højt op i træet, og ikke en, der bare har båret papir for en af de andre, men altså en prominent skikkelse. Det er jo det, der gør, at man har de her gætterier på Manafort, og nu skal man jo være forsigtig med at gå og gætte, og bestemt ikke gå skyld folk for noget, før retten har talt. Til gengæld, så kom der jo snavs på heltinden Hillary Clinton, der jo i reglen iklædte sig helt hvidt, uskyldsvidt, da hun førte valgkamp meget ofte. Hun var uskylden selv, hun var op mod den onde. Det kom så frem i Washington Post, ikke en avis, der normalt er venlig sindet over for Donald Trump, men Washington Post skulle forleden dag afsløre, at det demokratiske parti og Hillary Clintons kampagne havde været med til at betale, muligvis havde betalt det hele, for den undersøgelse, den såkaldte dossier, der blev lavet, der skulle svine Donald Trump til i valgkampen, og som fyldte en vis rolle. Det var en tidligere MI5-agent, altså en britisk agent, der havde fået til opgave at samle sådan en grim pakke om, hvordan Donald Trump i virkeligheden var. Der ser det altså ud til, at Hillary Clintons kampagne i hvert fald har været med til, hvis ikke fuldstændig finansieret den ret berygte undersøgelse. Det har jeg det slet ikke svært med. Sådan som det foregår er, at når nogen kommer med materiale, som kan være noget, der kan bringe folk på glat is, så køber alle kampagner alt, hvad der er af undersøgelser derude. Og det, man har gjort, er, at man jo har sat sig ned og solgt den her sagsmappe om Donald Trump til nogen i Hillary Clintons kampagne, der så synes, at det skulle man betale for. Og det skal så siges, at Hillary Clinton har jo ikke brugt selv noget af det, der var i materialet. Og det, du siger, det er faktisk også det, som en af hendes talsmænd, en fyr, der hedder Brian Fallon, præcis sagde. Jeg kendte ikke til den undervejs, men havde jeg kendt til den, så ville jeg have brugt den, og jeg ville villigt have lægget den til hvem som helst, der kom forbi. Donald Trump, han tweetede selvfølgelig ud, fordi det havde forbindelse til hans Ruslands undersøgelse. Han skrev sådan her: "It is now commonly agreed after many months of costly looking that there was no collusion between Russia and Trump, but there was collusion with Hillary Clinton." Så den bruger han altså selvfølgelig, ikke? Jo, det er sådan en lidt anden forståelse af, hvad collusion så måtte betyde, men det er jo, det er, altså, Trump har jo selv været ude og sige, da han skal forsvare sin egen søn, der ender i et møde med russerne, og som er et møde, der ikke rigtig fører til noget, men et møde, hvor der jo bliver sagt til Trumps søn, at vi har adgang til materiale fra den russiske efterretningstjeneste, fordi vi jo arbejder på, at Hillary Clinton ikke bliver valgt, underforstået at Donald Trump bliver valgt. Og der siger sønnen jo, og det siger Trump op som forsvar, at når der er nogen, der tilbyder materiale, der kan være giftigt, jamen så møder man jo op. Og nogle gange, så køber man også noget for at se, om der er noget i det. Det er desværre sådan amerikansk politik er. Ja, begrebet kendes jo under navnet Opposition Research, og det var faktisk jo allerede sådan, at de republikanere, der stillede op imod Donald Trump, selvfølgelig også havde lavet opposition research om Trump, og jo om alle de andre kandidater. Da så det er Hillary mod Trump, ja, så er det Hillarys kampagne, der gør det. Præcis ligesom den anden kampagne har gjort det. Ja. Og det er desværre, som du siger, en del af kampagnen. Her forleden dag, Mads, der jeg var der... Jeg kan berolige med, det sådan ser det ikke ud til, at vi gør ude i Gladsaxe. Nej, men det kan komme. Jeg har jo løse midler. jeg har løse midler. en artikelserie, en meget lang artikelserie i det tidsskrift, der hedder 538 med Nate Silver. Nate Silver er den berømte guru, der holder øje med meningsmålinger i USA, og var meget, meget, meget, meget dygtig til at... Med lidt vinterstrålende guru, skal jeg. Præcis, men utrolig stor succes med at forudse Barack Obamas valg, så knap så god succes med det sidste valg. Han er i gang med en lang serie, der handler om, hvorfor valget endte anderledes, end han forudså i løbet. Lige præcis. Og den lange serie, som er meget, meget lange artikler, den havde så forleden da en kulmination på etårsdagen for den dag, hvor det blev afsløret, at Comey, FBI-direktøren, genåbnede eller overvejede at genåbne sagen mod Hillary Clinton. Den hedder simpelthen The Comey Letter Probably Cost Clinton the Election. Og han remser altså op, at den her undersøgelse, der kommer, den såkaldte oktober-overraskelse, oktober-surprise, der kommer op den 28. oktober før valgkampen, den koster Hillary Clinton enten bare et enkelt procentpoint i den allermest konservative vurdering, men mere sandsynligt helt op til 5 procentpoint, og derved tabte Hillary Clinton alene på grund af Comey, der går ud og siger det her. Det er altså hans hovedargument, det er Comeys brev, det var det, der gjorde, at Hillary hun tabte. Altså det er jo fint nok, at Nate Silver, efter at have skudt helt forbi, hvordan valget gik, føler stort behov for at forklare, hvorfor han alligevel ikke rigtig ramte forbi, eller hvad der så var, der skete. Jeg har det bare, og det er jo egentlig, hvis man tænker over det, ret logisk. Jeg har det ret svært med dem, der finder en enkel årsag til, at et valg falder ud til den ene eller den anden side. Hvis man ser valget i 1960, så var det sådan en stående sandhed, at John F. Kennedy vandt valget over Nixon, fordi han var bedre i tv-debatterne mod Nixon. Og John F. Kennedy, når man sidder og ser udsendelserne, klarer sig også bedre. Nixon ser svækket ud. Han har lige været på hospitalet. Han sveder meget. Det gjorde han altid. Han sidder tit og duber sit ansigt for sved, og han er sådan glinsende af sved, og han gør ikke nogen sådan særlig god figur. Og der bagefter gik man så ud, fordi der også på det tidspunkt var mange, der måske sådan skulle... Det er altså nemt, hvis man kan finde en grund til, at valg falder ud til den ene eller den anden side. Men vi ved, at det er meget mere kompliceret end som så, at de, der sad og hørte Nixon og Kennedys debat på radio, og dem var der stadig flere af dengang, end der var folk, der så på tv, at der var blandt dem mange, der syntes, at Nixon klarede sig bedre. Måske fordi de ikke sad og så, at Nixon så meget tynd ud og havde et jakkesæt på, der fik ham til at ligne lige en lille bit smule, og han sad og svedte lidt rigeligt, og Kennedy er brun og med make-up og ser godt ud på sort-hvid TV på den gang. Men det er bare for at sige, at der er sjældent sådan en monokausal grund til, ting hænger sammen. Og der, jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at Hillary Clinton led nederlag til Donald Trump. Og jeg tror, at hvis man skal se på hele Comey-brevet, så er det ikke så meget det, at Comey genåbner sagen, der er Hillary Clintons problem, men at Hillary Clinton fra starten håndterer FBI-sagen, som om det er noget, der ikke skal tages alvorligt, og derfor dør den aldrig. Det er sådan en sag, der er alt for lille til at blive en sag, som så bliver det alligevel, og da der så kommer, på grund af hendes ringe håndtering af sagen imod sig, da der så kommer en genåbning fra FBI's side, så er det med til at forstærke et problem, som ikke nødvendigvis burde have været et problem for hende. Så jeg er meget skeptisk, når der kommer de der. Altså, jeg er med på, at brevet er problematisk for Clinton, og er jeg med, eller at Comeys genåbning af sagen, og begrundet for, det er det, jeg omtaler som brevet, at det er problematisk for hende, men i bund og grund er det Hillary Clintons måde at føre valgkamp på og håndtere dårlige sager, der er grund til, at hun ikke er præsident i USA i dag. Og det, som Nate Silver mere præcis siger, det er, at den dag, hvor den her nyhed bryder ud, det er altså den 28. oktober sidste år, der fører hun i hans gennemsnit af alle forskellige meningsmålinger med 5,9 procentpoint ugen efter, at det faldet til 2,9 procentpoint. Så han siger, der er ikke noget andet tidspunkt, hvor der foregår et så stort fald. Og så siger han, at grunden til, at det fylder så meget i medierne på det tidspunkt, det er i virkeligheden, fordi medierne, anført af New York Times, som han åbenbart foragter, fordi han ikke længere er ansat der, de gør som om, hun allerede har vundet. Og de gør som om, at den her historie om Comey-brevet, det er sådan den første skandale i den endnu ikke tiltrådte Clinton-kampagne. Og så siger han også, at der var nok også noget om, at Clinton-kampagnen som sådan opførte sig, som om de allerede havde vundet, for det er faktisk samme dag, at hun om formiddagen, hvor det her kommer klokken 1 om eftermiddagen, meddeler, at hun vil begynde at føre valgkamp i Arizona, en stat, som demokraterne stort set aldrig vinder. Jeg kan ikke huske, hvornår de sidste har gjort det. Ligger over 10 år tilbage. Så hun havde en optimisme. Hun havde en fornemmelse, at hun havde vundet. Medierne begynder at opføre sig på samme måde. Hun håndterer ikke den der sag. Det bliver til et kæmpe problem. Lige præcis. Og det tror jeg er en af forklaringerne. Og så skal man jo huske, at der er, altså, selvom man som kandidat tingene går op og ned i sådan en valgkamp, hvis nu Hillary Clinton havde vundet, så havde vi stået her i dag og sagt, at det øjeblik, hvor videoen med Trump, der sagde grab them by the pussy, kom ud, der tabte han det amerikanske præsidentvalg, og det ville blive sådan en selvfølgelighed. Vi skal bare huske, at han tabte jo ikke, selvom han sagde det, og det er altid lidt mere kompliceret end sådan noget, man kan hænge op på en enkelt knage. Den forløbende uge faktisk i fredags, der offentliggjorde på vegne af Donald Trump, det amerikanske, det må være justitsministerium, de papirer, der lå, de hemmelige papirer, der lå om præsident Kennedys død i sin tid. Lad os lige prøve, inden vi går til en diskussion af det, hvem han var, John F. Kennedy, lige at genspille det øjeblik i amerikanske tv, hvor Walter Cronkite, som var den mest berømte amerikanske news anchor dengang og i rigtig, rigtig mange år, Walter Cronkite altså meddeler de amerikanske tv-seere, at præsidenten er død. Prøv lige at lytte med her. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Ja, det er Walter Cronkite, der tager berømt brillerne af. Det var dengang sendte man ikke breaking news. Det var utroligt sjældent, man brød ind i den udsendelse, der var i gang. Det gjorde man her, og Cronkite kommer til sådan på hele nationens vegne at være den, der meddeler, at ikke blot er han blevet skudt, præsidenten, det havde man fået at vide umiddelbart inden, han er død. Ja, det er jo et af de mest skelsættende øjeblikke i sådan en nyere amerikansk historie, mordet på John F. Kennedy. Og nu er der jo så, Trump har besluttet, at den man har en meget man har en arkivlovgivning i USA, som betyder, at tingene i arkiverne, som ellers har været hemmeligstemplet og klassificeret, de kommer meget hurtigere ud, end de gør i andre lande. Den amerikanske arkivlovgivning er vidunderlig, hvis man er historiker, og hvis man har siddet i de amerikanske arkiver og arbejdet med deres materiale, vil man vide, at man nogle gange får sådan nogle dokumenter ind, hvor noget er gjort sort, så kan man sådan læse omkring det, og nogle gange kan man få lov til at ansøge om at få løftet noget af det sorte, der dækker teksten. Nu kommer der 2800 filer ud, som har handlet om mordet og undersøgelserne omkring mordet på John F. Kennedy i Dallas, og det er at Trump, der den eneste, der kunne have standset af de her 2800 sagsmapper kommer ud, det er ham, der har godkendt, at det er i offentlighedens interesse, at det her materiale, det kommer ud. Og nu er man så gået i gang med at læse dem fra ende til anden. Det er noget, der interesserer rigtig mange, både helt skøre personer, der har nogle sære forestillinger om, hvad der i virkeligheden forestillet, og så selvfølgelig historikere og journalister og andre, der bare ønsker at finde ud af, hvad det var, man arbejdede med på det tidspunkt, hvor man skulle finde ud af, hvorfor og hvordan John Kennedy var blevet skudt. John F. Kennedy, han er jo sådan en af de mest berømte amerikanske præsidenter, genkendt, altså hans navn ved genkendelse af stort, altså rigtig mange mennesker i hele verden. Og lad os lige ikke tale om hans død et øjeblik, men i stedet for tale om, hvad det var, Mads, der gjorde, at han kom på banen på en måde, hvor han vinder valget i 1960, og bliver en ny generationskandidat, altså en helt ny, spændende, yngre mand, der bliver valgt til Amerikas præsident. Hvad er det, der gør, at han allerede, da han bliver valgt, kampagnen og den tid, han når at være præsident, de opnår en position, som er ret enestående? Altså, jeg tror, Kennedys appel er, at han især taler til to vælgergrupper på det her tidspunkt, der ikke har været så aktiv i amerikansk politik. Det er kvinder, som han appellerer til, og så er det yngre vælgere. Og der er sådan ind imellem kandidater, Bernie Sanders er et godt eksempel på en anden, hvor de bare får fat i en vælgergruppe, som ellers er lidt svær at få op af sofaen og gjort rigtig engageret i amerikanske valgkampe. Så kan man have alle mulige spekulationer om, hvorfor Bernie Sanders og John F. Kennedy har de her evner. Barack Obama havde samme kvaliteter. Det er bare meget misundelsesværdigt, når man har en kandidat, der har det. Men det, at det især er unge amerikanere, mange af dem, der stemmer på Kennedy, i hvert fald i større omfang, end man tidligere har oplevet. Og det, at det er kvinder, får også mange til at sige, at nu er det en ny måde at forstå politik på, at det er en præsident med et nyt mandat, der bliver valgt i 1960. Jeg vil så hævde, at det er en meget, meget traditionel koldkriger, som afslører sig, da han kommer til Det Hvide Hus. Men Kennedys kampagne er båret af forestilling om, at det spirende ungdomsoprør, som vi ser især udfoldet i Vietnamkrigens skygge i USA, der jo kommer som en kulmination i årene efter Kennedy bliver dræbt, det er også noget, der... Altså, Kennedys nybrud i amerikansk politik, og det, at der kom en generation af unge, der gjorde op med både de samfundsnormer, der var, og også de politiske uskrevne regler osv., at meget af det tog næring fra Kennedy, og den næring tog de fra Kennedys død. De havde ikke fået den fra en levende John F. Kennedy. Det var han simpelthen alt for traditionelt konservativ til, hvis man skal være helt ærlig. Men hvis vi lige ser inden der, Mads, fordi han bliver valgt og bliver øvrigt op imod Nixon. Han er en yngre politiker. Nixon også. De er jævnaldrende næsten. Men de efterfølger en tradition med, at præsidenter er lidt gamle, lidt ældre og gamle. Ikke? Så kommer han til, da du er helt ret i, han er en koldkrig, det burde man også have vidst, fordi noget af det, han blev berømt på, var en bog, der faktisk handlede om, hvordan man skulle håndtere Sovjetunionen, ikke sandt? Han er eliten over alle eliter. Han kommer fra Massachusetts. Hans far var berømt, velhavende, havde været ambassadør i London for USA. Det var sådan en klassisk Ivy League familie. Og alligevel så får han altså både kvinder og unge i tale. Ja, det gør han. Og gør det jo ved at demonstrere i primærvalgene, hvor hans hovedmodstander er Hubert Humphrey, en senator fra altså i et demokratisk parti, en senator fra Minnesota, som sådan repræsenterer det, man kalder Democratic Farm Labor i det demokratiske parti, DFL. Og Democratic Farm Labor, der kan man godt tænke, hvad i alverden er det for noget, men Democratic Farm Labor er faktisk det tætteste, man kommer at få en rigtig socialdemokratisk bevægelse i USA. Democratic Farm Labor er netop noget, der er opstået i de delstater, hvor der bor flest skandinaver, og findes i Minnesota og Iowa og lidt i Wisconsin osv. Det er især ude i de der stater, der har man Democratic Farm Labor. Og Democratic Farm Labors dagsorden er faktisk en, der er meget henvendt til kvinder også, hvor det at ligestilling mellem kønnene, som jo er et tema, der er en hel del varmere i 60'erne og i slut 50'erne, end det nok er i dag, i hvert fald på en anden façon, og handler om sådan mere helt banale rettigheder, de to køn skal have, hvor vi har bevæget os noget videre i den debat i dag. Så på mange måder henvender Hubert Humphrey sig til både unge og kvinder i partiet på en façon, som er sådan en prototype på det, Bernie Sanders bliver til senere, med sådan en forestilling om en velfærdsstat, der skal være meget mere omfattende end det, vi har. Og det er tydeligt i den valgkamp, der er mellem John F. Kennedy og Hubert Humphrey, at fordi at mange af valgene foregår i primærvalgene i nogle stater, som man opfatter som nogen, der godt kan vinde sig Hubert Humphrey, blandt andet fordi en af de tidlige primærvalgstater er i en nabostat til Minnesota, hvor Hubert Humphrey kommer osv. Og derfor læner Kennedy-lejren sig politisk i sin retorik meget ind imod det budskab, der kommer fra Democratic Farm Labor, selvom det er et budskab, man traditionelt holder ud i strakt arm i partiet, fordi de simpelthen får venstreorienteret til resten af det demokratiske parti, og især til sydstaterne, der hader det, man siger i Democratic Farm Labor, hader politikere som Hubert Horatio Humphrey. Men Kennedy har succes med det budskab. Han har succes med at gøre teltet større, som man siger. Lige præcis, og han man kan se simpelthen på de taler, han holder i den her periode, at han, ligesom Hillary Clinton bliver trukket i af Bernie Sanders politiske budskab, så trækker Hubert H. Humphrey også John F. Kennedy mod venstre. Mm-hmm. Og derude finder han unge og kvinder, og også farvede, som jo på det her tidspunkt ikke stemmer i sydstaterne, men gør i nordstaterne, men aldrig har følt, at der var en kandidat, der talte til dem. Så der kommer sådan en forestilling, som senere viser sig, at en Kennedy gør alt, hvad han kan for at gøre til skamme, men der kommer sådan en forestilling om, at der er en social revolution gemt i Kennedys politiske projekt, mest fordi Kennedy bliver trukket i politisk af en socialdemokrat fra Minnesota. Og så er han jo af irsk afstamning. Han er op fra Boston, den store, hvad skal man sige, en af de store irske byer i USA. Han er katolik. Der er meget nyt ved ham, da han vinder det valg. Er der noget af det, der giver ham problemer i valgkampen, men som han kommer over? Ja, altså Kennedy er jo... Kennedy kommer fra den øverste klasse i USA, men ikke den allerøverste. Han kommer fra den overklasse, man naturligt er i, når man er meget, meget velhavende. Men hans egen far, Joseph Kennedy, har altid haft et stort mindreværdskompleks. Det er sådan, at den elite blandt hvide rige det, der hedder New England-området, dem kender man fra Brahmins, altså opkaldt efter den øverste indiske kaste. Og det er nogen, der har rødder tilbage til de allerførste indvandrere til USA. De har deres egen klubber, og har deres egen loger, og mødes, og så videre. Og Joseph Kennedy prøver altid at komme ind i deres klubber, og får altid at vide, at han er ikke velkommen her. Og mest fordi han er katolik, og de er protestanter. Ja. Vi taler om gamle familier, som Adams-familierne, og så videre, som sådan... John Adams-familien. Lige præcis. Det her Hancock og sådan nogen. Altså, ja. det er de helt fine gamle, der har været med til at løfte den amerikanske revolution, som han gerne vil være en del af. Og derfor er der sådan i faderens forståelse, så er der, selvom han, skal vi sige, erobrer hele verden med sine penge, faren, så bliver han stadig holdt ude af det gode selskab. Og han oplever det jo, da han lægger sin æg i Franklin Roosevelts kurv som kandidat. Og Franklin Roosevelt, som også har rødder i det her Brahmin-USA, at han holder alt. Han vil godt have Joseph Kennedys penge til sin valgkamp osv., men han vil ikke have mere med ham at gøre, for han er ikke fin nok, og han giver ham posten som ambassadør i Storbritannien under krigen, og det er derfor, at sønnen skriver en bog om England, der sådan bliver hans vej ind i politik, men der oplever faren også, at han kan ikke nå længere på grund af sin baggrund. Så hos Kennedy'erne selv er der en forestilling om, at de også vil gøre op med det etablerede system, fordi at selvom de er så smukke, og selvom de har så mange penge, og selvom de er så fetteret af alle, så er der en klub, den allerfineste klub, som ikke vil have dem som medlemmer. Og den eneste måde, man kan lave om på det, det er ved at gøre sønnen til præsident. Og derfor bliver det et noget, der driver Joseph Kennedy gennem hele livet, en forsøg på at gøre sin søn til præsident. Det er så hans ældste søn, som også hedder Joseph Kennedy, som skal være præsident for USA første gang. Ja. Han dør så under en meget heldmodig mission under 2. verdenskrig, hvor man skal bombe et tysk raketanlæg, et af de her raketanlæg, der skyder V1-raketter mod mod London, og der dør Joseph Kennedy, og så sidder man og kigger rundt i den der børneflok, nu mangler Joseph Kennedy, og så er der Robert F. Kennedy, og Theodore Kennedy er alt for ung, og så er der John F. Kennedy tilbage, og så går depression simpelthen videre fra nærmest det varme lig til det næste, fordi der skal findes en præsident i den her kreds af sønner. Og derfor ender han jo så med at blive præsident. Det der tidspunkt, hvor han så bliver dræbt, det er jo et ikonisk øjeblik i amerikansk historie. Jeg er lige ved at læse en bog for tiden, Mads, som er helt eventyrligt god. Nu anbefaler vi jo af til gode bøger, som vi skal tale om i det her program, eller som vi anbefaler folk at læse. Og den, jeg er i gang med at læse nu, det er Paul Austers 4-3-2-1, som er en samtidsroman, der sådan starter i 50'erne og følger en figur, der hedder Ferguson gennem forskellige ting, der sker i hans liv, og så slutter den sådan i slutningen af 70'erne. Det er en ordentlig mobbedreng, den er cirka 1000 sider lang, jeg er kommet halvvejs. Og i den her bog, der spiller John F. Kennedy selvfølgelig en mindre rolle, for det på det her tidspunkt er Ferguson hovedpersonen jo altså i high school. Han har fået en kæreste, han bor ude i New Jersey, han har fået en kæreste, som han skal ind og besøge i New York City den her weekend. Han sidder i sin skole, Montclair High School, ude i New Jersey, og skal have tiden til at gå, fordi han glæder sig meget til, at han skal ind og besøge sin kæreste. Og så sker der det her, lad os lige prøve at høre et lille smule uddrag fra den her bog, altså Paul Austers 4321, som jeg lige læser op her. Endnu en kedelig dag i Montclair High Schools korridorer og klasselokaler, hvor han koncentrerede sig om uret, som om han kunne presse viserne fremad med ren viljestyrke. Han talte minutterne, talte timerne, og så først på eftermiddagen kom meddelelsen over skolens samtaleanlæg om, at præsidenten var blevet skudt i Dallas. Efterfulgt lidt senere er bekendtgørelsen om, at præsident Kennedy var død. På få øjeblikke gik al aktivitet på skolen i stå. Lomterklæder og servietter dukkede op i tusind par hænder. Mascara løb ned af grædende pigers kinder. Drenge gik rundt og rystede på hovedet eller slog i luften med knytnæver. Piger krammede hinanden. Drenge og piger krammede hinanden. Lærere hulkede og krammede hinanden, mens andre stirrede tomt på vægge og dørhåndtag, og inden længe samlede eleverne sig i gymnastiksalen og kantinen. Ingen vidste, hvad de skulle gøre. Ingen tog ledelsen. Alle fejder og venskaber var stoppet. Der var ingen uvenner længere, og så hørtes rektors stemme igen over anlægget. Han sagde, at skolen var slut for i dag. Alle måtte gå hjem. Fremtidens mand var død. Jamen, altså, det er så Paul Auster, der beskriver det her øjeblik, hvor fra en high school i New Jersey. Det er dig, der læser op her, David. Det er mig, der læser op. Det er ikke Paul Auster. Du er jo altså, det er næsten en ny Thomas Winding. Ja, det gør du da meget godt. Ja, det synes jeg også. Det kan jeg da godt gøre fremover. Ja. Jeg gør da det, i stedet for at skrive alle de der skøre klumper. Altså, jeg var faktisk lige på i gang med det her, fordi jeg tænkte, du nåede ikke komme frem til udsendelsen. Så tænkte jeg, starter bare på at læse den her bog op hele bogen. Ja, det så kunne jeg gå i gang, ikke? Ved du hvad, jeg er sikker på, at der vil sidde nogle lytter derude og tænke, at det var en væsentlig kvalitetsløft af vores udsendelser. Ja, det er begyndt at læse op. Vi har et program her på kanalen, der hedder Jeppesens Bibelskole. På samme måde kunne der være et program, hvor jeg bare læste Paul Austers værker. Du er meget glad for Paul Auster. Jeg er meget glad for Paul Auster. Den her bog skal du simpelthen læse, fordi det er en fantastisk beskrivelse. Selvfølgelig set fra et sådan jødisk venstre intellektuelt synspunkt. Det er klart, det er det. Det er lige det, jeg går og leder efter. Ja, men det er jo mit. Det er jo der, jeg er jo sådan en wannabe-jøde, som du ved, ikke? I New York i hvert fald. Det, han beskriver her, det her øjeblik, hvor det hele står stille, det var jo sådan, det var for USA's vedkommende, da han meddelelsen kommer om, at det utænkelige var sket. Deres præsident var blevet skudt. Altså, og det, man taler om, også i forbindelse med 11. september, alle kan huske, hvad de lavede, og hvor de var, da 11. september ramte. Og jeg kan jo, min mors generation har jeg jo tit talt med det her om, og tit sidder og snakket med min mors venner og veninder om, hvad de oplevede den dag, da de fik nyheden om, at Kennedy blev skudt. Og jeg kan bare sige, det er et øjeblik, der er mejslet ind i bevidstheden hos mange mennesker. Han dør. Lyndon B. Johnson kommer til som præsident, så forsøger Bobby Kennedy at stille op som præsident. Han bliver skudt i valgkampen på et tidspunkt, hvor det ser ud, som om han måske får nomineringen i 1968. Siden forsøger også Ted Kennedy at stille op som præsident, bliver ikke valgt. Men for eksempel, da Barack Obama bliver valgt til præsident, er det et afgørende vigtigt øjeblik, da Ted Kennedy stiller sig op overraskende. Fordi man troede, han ville støtte Clinton-lejren og siger, jeg støtter fremtidens mand, nemlig Barack Obama. Så det der Kennedy-navn har stadigvæk en utrolig styrke. Og man kan se på Clintonsene, at de ikke rigtig tør, fordi på det her tidspunkt har Ted Kennedy en så aggressiv og fremskreden kraftsuls i hjernen, at det er simpelthen dårlig tone at angribe ham, og de har simpelthen lyst til at hive ham op med rode og tale om Chappaquiddick og alt muligt andet, vi nok skal vende tilbage til en dag, hvad det betyder, og kaste ham langt ud af amerikansk politik, hvis de kan, men de kan ikke, fordi han er denne her skrøbelige gigant, der bærer Camelot-myten fra Kennedy-klanen videre. Præcis, og han giver simpelthen depression videre og siger, at næsten jo, vi havde John F. Kennedy i 1960, nu har vi Barack Obama i 2008. Det er præcis. Og det er jo, det er et afgørende øjeblik. Afgørende øjeblik, ikke? Kennedy-navnet. I dag, der er jo stadigvæk Kennedy'er, der sådan stiller op en gang imellem. Sidste gang troede man, at Caroline Kennedy måske faktisk ville stille op som senator i USA. Det gjorde hun ikke, men er der nogen tilbage, som sådan betyder noget? Altså, ja, det er der da. Både er godt og ondt. Kennedy-navn har altid været omgivet af en del konspirationer, og en af de her Kennedy-efterkommere kører også bare rundt i konspirationsteorier, desværre. Så en af dem er blevet skør, ikke? Og tror er det, der hedder anti-vaxxer, og tror, at vacciner i USA er sådan en komplot for og omgøre nogen i befolkningen og overvåge dem, eller et eller andet mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad det er, de tror på, de der anti-vaxxers. Men han er en af de mere skøre af dem. Og så har man andre Kennedy'er, som har været lige ved næsten at blive trukket ind på den store arena i politik, og har den ene eller anden grund, og der har altid været en del spekulation om, hvorfor, så har de trådt ud af arenaen igen. Så der har ikke, rigtig været nogen, der sådan har løftet arven fra den ældre generation videre der blandt de unge, selvom der egentlig er nogen, udover de Hamptons Køer, nogle indlysende talenter, og også nogen, der har gjort sig i politik, men har valgt at holde karrieren til sådan det, man kan kalde et mellemniveau i amerikansk politik, og ikke har ønsket at træde op på den allerstørste scene. Nej, der har jo været medlemmer af repræsentanternes hus, lokale valg osv., osv., der ikke har nået op på noget, der minder om det niveau selvfølgelig, som John F. Kennedy han havde. Nu kommer der jo nok gang i konspirationsteorierne, masser af det sidste, fordi nu kommer der 2800 sider, man kan bladre i og se, om der sker noget mærkeligt. Ja, og sådan må det være. Altså, hvis man vil have et åbent gennemskueligt samfund, hvor man kan se, hvad man går og spekulerer i, og hvad der har været undersøgelser, så skal man også kunne se de her papirer. Du ved, hvordan jeg har det med konspirationsteorier. Du har det godt. Du har det godt. Del af det. Vi ses om en uge med kampagnesporet igen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.